بسم الله الرحمن الرحيم. آپ اس وقت تک نہ سوتے جب تک آپ کے پاس مسواک تیار کر کے رکھ نہ دی جاتی. مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقۃ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کیا کرتی آپ کے تکیے کے پاس مسواک رکھ کے سویا کرتی. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشو صفاہ بالسواک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے قیام کرنا چاہتے تو اس وقت مسواک کیا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسواک فإنه مطیبۃ للفم مرضاۃ للرب. مسواک کو لازم پکڑو, یہ انسان کے منہ کو بھی پاک کرتی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبوا افواہکم بالسواک فإنها طرق القرآن. اپنے منہوں کو مسواکوں سے پاک صاف کیا کرو, یہ تو قرآن کے راستے ہیں, تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے. بلکہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم من اللیل فلیستک. جو رات کو قیام کرنا چاہتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ مسواک کرے. فان احدکم اذا قرأ فی صلاته. تم میں سے جب کوئی قرآن مجید کی کھڑے ہو کے تلاوت کرتا ہے وضع ملک فاہ علی فی, ایک نورانی فرشتہ اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے لا یخرج من فیہ شیئ الا دخل فم الملک. قاری قرآن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو کچھ پڑھتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کیا کرتے. اتنی بڑی نعمت جس کو آج مسلمان چھوڑ چکا ہے. آپ گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے کرتے داخل ہوتے, آپ نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ مسواک کرتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری خواہش مسواک کرنا وہ پوری کر دی. جب عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مسواک کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہچان گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی خواہش کر رہے ہیں. تو انہوں نے مسواک لی اور چبا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور یہ آخری عمل تھا. پھر اس کے بعد سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو جا ملے اور وہ فرمایا کرتے تھے امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرد. مجھے مسواک کا حکم دیا گیا, میں نے اتنی مسواک کی مجھے ڈر لگا, مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں میرے دانت نہ گر جائیں.